små til dig i Bethlehem at gå og lyse en hver i sjæl og sin at finde vejen til dig. Vi os råkke fra vores dåbes pagt, men giv, at al vores længsel må til dig alene stå.